Hic sequitur analysis quaedam Carmenis decimi Horatii ex libro secundo Carmenum. Quae analysis reperi potest in editione cui index Bibliotheca Classica Latina. Cum Horatius Licinium Varronim Murainam Proculei et Terentiae fratrem hominem varium ambitiosum seditiosum et quicquid suaderet vehementiores animi impetus cupide appetentem iam id agere intellexisset, Horatius id est, ut non solum meliorem sortem, nam bonis suis proscriptione exutus fuerat, sibi pararet, sed etiam ad honores altissimos adscenderet, praeceptis saluberrimis ei in hoc carmine consulere, eumque a temerariis istis ad rectiora consilia avertere studet. Itaque, primum ei auctor est, ut inter altiora et humiliora viam mediam, eamque ad feliciores vitae fructum tutissimum ingrediator. Deinde eum eius mori animo, qui in rebus adversis meliorem sortem speret, in secundis iniquiorem timeat, arioque adversam fortunam forteter ferrat, in secunda altem minime se efferat, sapienter se munire iubet.